بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وبعد. قال الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين، وقال شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه العظيم الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة: إنما تتلو كلمة السلف إنما نعني بها من الناحية الإصلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حضروا عصره فأخذوا منه هذا الدين مباشرة غضا ضريا في أصوله وفروعه، كما يدخل في هذا الاصطلاح التابعون لهم الذين ورثوا علمهم قبل أن يطول عليهم الأمد، والذين شملتهم شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وثناؤه عليهم بأنهم خير الناس. فذكر الحديث المتقدم كما يشمل الاصطلاح تابع التابعين. النقطة الثانية: من هم السلف اصطلاحا؟ من هم السلف اصطلاحا؟ Bado tupo katika kipengele cha pili, ambapo katika kipengele hiki ameweka unwan Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullah ta'ala wa ra'ahu: man humus salaf. Ni kina nani hao masalaf, au masalaf ni kina nani? Baada ya kuwa tumefafanua katika kipindi kilichopita, kisha Sheikh akaweka kauli ya شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله تعالى غفر له في كتابه العظيم الصفات الإلهية في ضوء الكتاب والسنة، وقال: عندما تطلق كلمة السلف إنما نعني بها من ناحية الاصطلاحية. فيندي لنبو تاجوا نينو la salafi likawa limeachiwa huru sema salafi, basi innama naani biha min nahiyati al-istilahiyya, hakika tunachokusudia ni upande wa istilahi, sio upande wa kilugha. Yani ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alladhina hadaru asrahu wa akhadhu minhu hadha ad-din mubasharatan ghaddan tariya fi usulihi wa furu'ihi. Kwa sababu tunakusudia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao hadharu asrahu, walikuwepo, walihudhuria katika zama zake, katika asri yake. Fa akhadhu minhu hadha ad-din mubasharatan, wakaipokea hii dini kutoka kwake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja biduni wasita. Fa akhadhu minhu, yani minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, mubasharatan ghaddan tariya, na vile vile walichukua hali ya kuwa dini iliyokuwa safi kabisa na iliyotoka katika asili yake kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Fi usulihi wa furu'ihi, kama yadkhulu fi hadha al-istilahi at-tabi'una lahum, vile vile wanaingia katika istilahi hii at-tabi'una lahum, wale waliowafuata masahaba. Alladhina warithu ilmahum qabla an yatula alayhimul amadu, ambao wao matabiuna ndio waliorithi ilmu ya masahaba kabla ya kurefuka muda na kuanza fitna za aina mbalimbali na makundi ya aina mbalimbali. Ambao walladhina shamilatuhum shahadatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam, matabiina ambao limewaenea ile shahada ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa thana'uhu alayhim bi annahum khairun nasi, na ile kusifiwa kwao kwamba wao matabiina vile ni khairun nasi, kwa sababu katika hadithi imekuja khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum, yani qarni almurad sahaba thumma alladhina yalunahum tabi'un, ambao nao sifa hii ambayo mtume sallallahu alayhi wasallama amesifia inawagusa na imewakusanya katika chini ya mavuli wake. Fadhakara alhadith almutaqaddim, na vile vile kama yashmalu alistilah tabi'i tabi'in, kama vile inavyowakusanya hii istilahi matabi tabi'in, wale wanafunzi na wafuasi wa matabi'in. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum attabi'un thumma alladhina yalunahum atba'u tabi'in. Kwa maana ya kwamba linapotajwa neno salafi, wanaokusudiwa ni kina nani? Wanaokusudiwa ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao kisha wakafuatia baada yao attabi'un, kisha atba'u attabi'in binisbati alhadithi. يقول حفظه الله تعالى وهو لفظ مصطلح عليه وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية وحاول الجميع الانتساب إلى السلف وأعلن أن ما هو عليه ما كان عليه السلف ما كان عليه السلف الصالح فإذا لا بد أن تظهر والحالة هذه أسس وقواعد واضحة معالم وثابتة للاتجاه السلفي حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم وينسج على منوالهم. وقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع لذلك تمكوهي للسلفي نبيل فيه لكفاته مشهوري كيبيني أمباتشو ظهر النزاع ilipodhihiri migogoro na khilaf na farq. Kipindi hiki ndicho ambacho neno hili la salaf lilipozidi kudhihiri, wadara haula usuli din baina alfiraqi alkalamia, sivyo tu, wahawala aljamiu alintisaba ila salafi wa a'lana anna ma huwa alayhi huwa ma kana alayhi salafu salih. Basi wadara haula usuli din likawa linazunguka upande wa ile misingi ya dini katika masala ya aqida, baina alfiraqi alkalamia, baina ya makundi na mapote ya alkalamia, ambayo yalikuwa itikadi yao na mienendo yao ilikuwa ikitegemea falsafa, maneno, pasi na kurejea katika maneno ya Allah tabaraka wa taala, vile vile katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Wa hawala aljamiu alintisaba ila salafi, wote hawa wakawa wanajaribu kujiegemeza na kujinasibisha ila salafi kwa wema waliotangulia. Kila mmoja akawa sasa ili jina, ili neno, ili tamko analivutia katika upande wake. Na ili jambo sigeni hata katika muda wetu uliokuwa nao mwanzo, tulipokuwa tukisema kwamba watu inawapasa washikamane na waandamane na manhaji salafi, watu wakasema mengi sana, na kuna wengine wakatubeza wakatuambia salafu jadidi, wakatubeza, tufahamiana, wakatuambia salafu jadidi imekwenda. Lakini kila muda walipokuwa wakisonga mbele, durusi zikidhihiri katika miji yetu hii ya Afrika Mashariki na Waislamu wakipata kuelewa na vijana wakiingia katika manhaji salafi, walipoona wimbi hili hasa la vijana kuwa limeshamiri kuingia katika manhaji salafi, basi na wao wakasema bwana wote masalafu. Mwanzo hapana, hawa wametumwa Marekani, hawa hivi yote chokochoko na chokoonoko na hivi, lakini walipokuwa kama wana umma wa hasa vijana wameelekea kufuata mfumo na utaratibu ulioachwa na mtume wao sallallahu alaihi wasallam, basi na wao nao wakasema na wao masalafu. Mpaka sasa wote masalafu bwana. Ah, aliyom haya hii liko wazi jambo hili, bwana haja safi iko wazi kwa yoyote yule, lakini kwa misingi yake na dhabiti zake si hivi. Kwa hali hii iliyotokea nyuma katika zama zetu, kwa yule mtu ambaye mwenye kufuatilia mambo katika nchi yetu hii atayaona haya na hao maduati wa haya, kwamba wao walichagua upande, walituambia sisi salafu jadidi, wao walikaa katika makhurafi jadidi. Wao walikaa katika upande gani? Walichagua sawa, sema salafu jadidi. Kwa sababu wapi hata atukuwepo miaka ya 60 huko, tumezaliwa labda 80 au 90, majadidi. Sasa nyinyi ni makhurafi jadida, makhurafi jadida. Manhum afdal. Akaendelea akasema wa a'lana ma huwa alayhi hu, wa a'lana anna ma huwa alayhi hu. Kwamba kila mmoja akiwa anatangaza sasa kwamba yeye yuko katika lipi, katika ma kana alayhi salafu salih, kwa katika lile ambalo alilokuwa nalo hiyo jambo hilo wema waliotangulia. Ina maana kila kundi likawa linatangaza kwamba wao wapo katika ma kana alayhi salafu salih. Fa idhan la budda, kwa hiyo basi ni lazima kufanya nini? Antudhara alhalatu ususul wa kawaidu wadhihatun maalimi wa thabitatun litijahi salafi. Basi imekuwa ni lazima kudhihirisha saidi misingi na kanuni wadhiha zilizokuwa wazi kabisa, limaalimi ile misingi ya wazi ya kuonesha yenye kuonesha na vile vile athabita iliyothibiti, litijahi salafi, katika ule mwelekeo wa kisalafi. Baada ya kuwa kila kundi sasa linadai kwamba nasema salafu, sasa tunaacha jina kama jina, linaendelea kuwa kama hivyo lilivyo na kwa ufahamu huo, lakini sasa tunakuja sasa kudhihirishwa idhihirisha sasa ile misingi na zile nguzo za wazi kabisa na zile alama thabita tulitijahi salafi, ambazo zilizothibiti kwa madhubuti zinazoonesha itijahi salafi, mwelekeo wa kisalafi. Je, itatosha tu kuwa salafi kwa intisabi wa daa na madai kwamba ana salafi, kwamba na mimi ni katika wale ambao wanaofuata mwenendo wa wema waliotangulia, biduni pasi na kuzingatia kwamba kufuata ile misingi na zile kanuni na zile nguzo za usalafu? Inaona hali hiyo ndiyo hali ile iliyotangulia Sheikh anaielezea, hatta la yaltabisa al-amru ala kulli man yuridu al-iqtida'i bihim, ili isije jambo likawa limevurugika, ala kulli man yuridu al-iqtida'i bihim, kwa yule atakayetaka kuwaiga hao masalafu waliotangulia, kuwaiga hao masahaba wa tabi'una wa atba'u tabi'in. Si hivyo tu, wayansuju ala min walihim, na vile vile wayaktafi ala atharihim, wayansuju ala min walihim, wayaktafi ala atharihim, na watu katika kufuata na kuwaiga juu ya mienendo na njia yao waliokuwa nayo. Aliktidau bihim wayansuju ala min walihim maana huma mutakarib. Waqala fi mawtinin akhar wayatadhihu mimma taqaddama anna madlula salafiyati asbaha istilahan yutlaqu ala tariqati ar-ra'il al-awwal. Basi inapambanuka kwa maelezo yale ambayo tumeyatanguliza huko, anna madlula salafiyya, hakika zile dalili za usalafu asbaha istilahan, imekuwa ni istilahi, yutlaqu ala tariqati ar-ra'il al-awwal, uitwa istilahi hiyo kuitwa kwa kile kizazi cha mwanzo, ar-ra'il al-awwal ay ajil al-awwal, kile kizazi cha mwanzo, kizazi cha maswahaba ambacho kinakusanywa katika hadithi iliyotangulia, khairun nas karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Wazi wa man yaqtaduna bihim fi talaqqi al-ilmi, na wale ambao wenye kuwafuata katika kupokea ilmu, wa tariqati fahmihi, na njia ya kuifahamu hiyo ilmi, wa bitabiati da'wati ilayhi, na ile uhalisia na mwenendo wa dawa da kulingania jambo hilo. Falam yu'addu mahsuran bidawrin at-tarikhi, kwamba haikusabika hii salafu imeishia kwamba imezingirwa na kuishia katika upande wa tarehe katika wakati ule tu. Hapana, bal yajibu an yufhama ala annahu madululun mustamirun, ni wajibu ifahamike kwamba jambo hilo na dalili hizo zilizopita zinaonesha kwamba jambo hilo ni jambo mustamir, ni jambo lenye kuendelea, istimrara alhayati, katika hali ya kuendelea ule uhai. Ina maana kuendelea kwake kwa jambo hili, kuendelea kwake kwa maana hii, kuendelea kwake kwa salafu ni kuendelea kwa uhai. Uhai upo, basi kila ambaye atakayekwenda kwa mujibu wa wale waliotangulia, basi na yeye moja kwa moja anakuwa nakusanywa katika islahi hii. Akaendelea Shekhe rahimahullahu taala akasema, wa dharurati al-inhisari al-firaqati an-najiya fi ulama'i al-hadith wa sunnah wa hum ashabu hadha al-manhaji wa hiya la tazalu baqiyatun ila yawm al-qiyamah akhidhan min qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina ala al-haqqi la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Wale akasema wa dharurati al-inhisari al-firqatu an-najiya, kama imekuwa ni wajibu la kujumuisha ile firqatu an-najiya, lile kundi lenye kufaulu, fi ulama'i al-hadithi, kama ulama wa hadithi wa sunna, na ulama wa sunna, fa ulama'u al-hadithi wa sunna, kwa kukusanyika maneno haya mawili, ay ulama'u al-hadithi wa ulama'u al-aqida, ulama'u al-hadithi wa ulama madha al-aqida, ama ulama'u sunna, maana ulama'u al-hadithi wa ulama'u al-aqida, ama zikija zote kwa pamoja kwamba ulama'u al-hadithi al-ulama'u alladhina yashtaghiluna bil-hadithi fi hifdhihi wa fahmihi wa ghairi, na ulama'u sunna ay ulama ambao wanakusanya katika masala mazima ya aqida ya ahli sunnati wal jamaa, aqida ambayo imeegemea katika kitabu wa sunna ala fahmi salafil umma. Wa hum ashabu hadha almanhaj, na hao ndio watu wa mfumo huu, ndio watu wa manhaji hii. Wa hiya la tazalu baqiyatun ila yawm alqiyamati, na hilo yani firqati an-najiya fi ulama'i alhadith wa sunna, kundi hilo hata kuendelea kubakia ila yaumi alqiyama, mpaka siku ya kiyama. Akhdha min qawlihi, kustadili katika kauli yake mtume, hali ya kustadili katika kauli yake mtume sallallahu alayhi wasallam aliyesema la tazalu taifatun min ummati, alitoacha kuwa kundi katika umati wangu, mansurina ala alhaqi, ni lenye kunusuriwa katika haki, la yadhurruhum man khalafahum, kwamba hawatawadhuru hao yule ambaye hatawadhuru hao yule ambaye khalafahum, aliyewakhalifu, aliyekwenda kinyume na hao, wala man khadhalahum, wala yule ambaye aliyewatelekeza na kuwasusa. Kwa maana hiyo kundi hilo litaendelea kubaki ni kundi lenye kunusuriwa, tena kunusuriwa huku ala alhaqi, maadamu kwamba kundi hili limeendelea kusimama katika haki, litanusuriwa katika hiyo haki, na wala alito pata madhara yoyote, hakuna yeyote atakayeweza kulidhuru hilo, wa in khalafahum, hata ikiwa khalif ana kushikamana na manhaji ya salafi, hata watu wengi au wote wakikhalif, basi jambo hilo alitofanya nini, alitodhuru wala watu wengi wakitokea wakakutelekeza na kukususa na kukuacha kwa sababu tu ya kushikamana na manhaji salafi, jambo hilo halitokudhuru na wala halitokusumbua kwa namna yoyote, kwa sababu umeshikamana na mwenendo na manhaji aloiacha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qult, anasema Sheikh Abdullah al-Bukhari hafidhahullahu ta'ala, الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى متفق عليه من حديث معاوية رضي الله عنه. فعلمنا مما تقدم أن معنى السلف اصطلاحا هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسار على طريقتهم واقتفى أثرهم. وما تفهم هذا؟ قال ميلز لو تقول ينوما قام maana ya salafu istilahan, laysa fi lugha, la istilahan, humu sahaba, ni masahaba wa tabi'una na matabi'i wa man tab'ahum na wale watakaowafuata hao bi ihsanin ila yaumiddin wa sara ala tariqatihim na wakaenda katika njia yao katika mfumo wao waktafa atharahum na vile vile wakaiga na kuandamana na zile athari zao walizoziacha hao ra'il al-awwal. Kwa hiyo ikisema as-salaf katika istilaha hiyo ndiyo maana yake. Kwa maana hiyo basi na sisi ndiyo hao as-salafu kwa sababu sisi vipi nasiru ala tariqati salafi wa naktafi ala atharihim, tunakwenda katika njia na mwenendo na mfumo wa wema waliotangulia, na tunaiga sisi juu ya ule mwenendo wao, tunaigiza jinsi walivyokuwa masalafu. Mpaka kufika hapa tumeona salaf silaha salaf ish ghilugha, na alhamdulillah katika zama zetu kila siku tunapokwenda mbele watu wengi wale walikuwa wapinzani kwa taufiki ya Allah, Allah analainisha mioyo yao, basi wanarejea katika mfumo wa sawasawa. Lakini baada ya bayina, baada ya duat shekhe ulama wa tulab alilmi kusimama na kubainisha na sehemu zingine kutumia nguvu ikitakikana nguvu, basi kheri imekuwa ni kheri, watu sasa kila mmoja anapupia. Lakini kupupia huku lazima izingatiwe ile misingi, izingatiwe misingi na zile dhawabit wa shurut na kuondoka zile mawane, kwamba ili mtu awe salafi, sio bin nisbati kwa mtu akachukua jina akajibandika kisha akawa naye anasema salafi aliyakuwa huwa mubtadi au aliyakuwa yeye ni katika khawarij au aliyakuwa yeye ni sufi au ghairi dhalika min al-ahzab al-munharifa. Yaqulu hafidhahu Allah ta'ala an-nuqtatu ath-thalitha ذكر بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح. الناظر في كلام عدد من أهل العلم يجد أنهم استخدموا أسماء أخرى لدلالة هذا الاسم الشريف، ولا يفهم من هذا وجود تباين فيما بينها، بل كلها متفقة دلالتها تماما. وهذه الإطلاقات كلها منبثقة من نصوص دلت عليها. انذا ذكر بعض المسميات الشرعية للسلف الصالح. وتاجا بعض المسميات يا كشريا ambayo kiwasembamba maana sawa na salafun salih. Kuna misamiati na matamko mengine ya kisheria ambayo ni sembamba kabisa na nini na ile ikiwa na maana ya salafus salih. Wazi? الناظر في كلام عدد من أهل العلم يقول متو الباحث متو من يكفواتليا نكو أنغاليا نكو يصوما نكو يزنغاتيا فيما منينو يا علماء منينو يا أهل العلم يجد أنهم استخدموا أسماء أخرى أتاكوتا قوانبا ما علماء وأهل سنة الجماعة بلبيو ولتمية مجنى منغين ودلالتها هي دلالة هذا الاسم الشريف na hayo majina dalili yake au yanaonesha hayo majina dalalatun ala al-ism al-sharif ni dalili ya jina bora kabisa. Wala yufham min hadha wujudu tabayun fi ma bainaha, wala haifahamishi wala haioneshi katika hali hiyo kupatikana tofauti, wujudu tabayun kufatikana tofauti fima bainaha katika hayo majina, la hakuna tofauti, bali kulluha muttafiqatun, bali yote hayo majina hayo yanafikiana dilalatuha tamaman, ile dalili yake kile kinachokusudiwa na kile kinachoonyeshwa na majina yote yanatafikiana moja kwa moja tena kwa ukamilifu kabisa. Wa hadhihi al-ittilaqati kulluha mumbathiqatun min nususi dallat alaiha, na haya majina yote haya yamechimbuka kutoka katika dalili, katika nususi, nususi ambazo dalat alaiha zile ambazo zilizoonesha juu ya hayo, juu ya zile maana zake. Kwa hiyo si majina tu yalikuwa lado wakakaa wakaamua yatumie, la hasha, bali ni majina ambayo yametokana na dalili, ambayo yametokana na dalili, ambayo maulama wakatumia majina hayo wakiwa na maana ile ile ya salafu salih. Hutumika lakini maana ikawa ni hiyo. Barakallahu fikum. Famin tilka almusammayat ahlus sunnati wal jamaa wa ahlul hadith wa ahlul athar wal firqatu an-najiya wat ta'ifatu al-mansura wal ghuraba. Hayo hiyo misamiati na hayo majina ambayo ni sembamba kabisa na as-salafu salih ni ahlus sunnati wal jamaa. Mia nila ahlus sunnat wal jamaa. Na vile vile utumika ahlul hadithi. Ahlul hadithi hapa tumia ahlul hadithi kwa maana ikiwa na maana kwamba ni as-salafu salih. Haulai ahlul hadithi. Yaani salafu salih kwamba wao utekelezaji wao wa ibada ni kwamba ni kitabu wa sunna la fahami salafi al-umma. Kama vile ambavyo dalili zinavyoonesha, yani haina maana kwamba ahlul hadithi hapa kwamba ni wale ulama walldhina yashghuluna bil hadith. Kwamba ni maulama ambao wanaoshughulika na hadithi, la bali almuradu bihi hum as-salafu salih. Kwamba ahlul hadithi ni maksudiwa ni salafu salih. Sasa hapa cha kuzingatia ni kwamba hili neno utalikuta wapi? Sehemu gani unalisoma? Na zile sentensi zile zile jumal zilizojisi zilivyokuja. Sasa ndipo ambapo inaweza ikakupa kwamba hapa maana yake ahlul hadithi wa ulama ul hadithi au ahlul hadithi wa salafun salih. Kwa mujibu wa mtiririko wa maneno ile siyaki ya zile sentensi ndio ambayo itakujulisha akajua kwamba hii kwamba ahlul hadithi maksudio yake katika sentensi hii ni nini. Wa hasa ida ukiwa unasoma katika madhana katika mustalah al hadithi ukakuta kwamba dhahaba ahlul hadithi kadha wa dhahaba al usuliyuna kadha wa dhahaba al fuqaha kadha, hapa moja kwa moja unajua kwamba hapa ahlul hadithi al muradu bihi madha ulama al hadithi. Sisi kwa pamoja kwa ile karina wakiangalia kwamba ina maana katika masala hii labda kuna alkhilafu baina ulama al hadithi wa baina ulama al fiqhi wa baina ulama al usuli ay usul al fiqhi. Falo hapa tunasema ni wale maulama wenye kushughulika na fani ya hadithi ambao wako wengi mno. Lakini ukikuta ukizungumza hasa katika kutubi al aqida mara nyingi ukiona ahlul hadithi basi kusudiwa ahlus sunnati wal jamaa, wakijipambanua na wengine ambao wengine wao hawategemei hadithi bali kila mmoja anaangalia ule uwezo wa akili yake. Yani unajua akili jinsi zilivyo kama yakulun akili ni nywele kila mtu ana zake, basi kila mmoja uangalie ni namna gani atawea na uwezo wa kutumia ile akili yake kulikubali jambo au kulikataa jambo. Amba bi khilafi ahlul hadithi wao kwamba idha sahha al hadith fa huwa madhhabuhum, kwamba pindi itakaposihi hadithi basi huo ndio mwenendo wao na ndio madhhabu yao. Bi khilafi haula kwamba wao in wafaqa al hadith uqulahum fa huwa madhhabuhum, kwamba hadithi kiafikiana na ya, na zile akili zao na mitazamo yao basi huo ndio madhhabu yao. Wa in khalafa hadithi zikhalifu zikaenda kinyume basi hiyo inakuwa si haitaki, anakuambia hii hai dhaifu hii ndio dhaifu hii le bwana hii msihi binisbati la asanidi arjaluhu thiqat kadha wa thaqa fulani wa fulani la la la la ma yumkin hadha. Unajua kilogic ikubali kabisa, lazima tumie logic afala taqilun amna akili lazima utumie akili. Huu ni ujinga, ni falsafa tuliyonania al-kafara. Ni mafalsafa ya kikafiri. Ama napeleka hivi kwamba kawaida ni wepesi kabisa ni kwamba dini hii ni mapokeo. Yaani hii imepokewa Mtume Salama mletewa na Allah Tabaraka wa Taala, yeye akaileta kwa umma akaipokea maswahaba kama ilivyo na wakaifikisha kama ilivyo, na ipo fidawawi ni sunna kama ilipopokewa an-nabii sallallahu alaihi wasallama. Hakuna nyongeza wala hakuna ndani yake upungufu. Sasa wewe ukiona uelewe, je uitumu akili yako wenda yeye ni mwenda wazimu ni mwehu au ni tahira au una matatizo, kwa sababu kama yakulun aljununu fununu wani wenda wazimu huko aina nyingi. Unaweza kuona mtu ana profesa lakini mwehu fulani tu hivi, kwa sababu aljununu fununu limadha yukhalifu aladilla wa yuwafiq alaqila ايش هذا هذا مجنون. Sidifamiana. Walio hii ya ahlul hadithi wa ahlul athari wa ahlu wa ahlul athari maanahuma ndio hiyo wal firqatu najiya nani ni firqa ni kundi ambalo anajia lenye kufaulu simfahamiana kwa sababu gani kufaulu huku ni kwa sababu limeshikamana na mwenendo aliyoachiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wa taifatul mansura nani kundi lenye kunusuriwa wal ghuraba ile vile ni maghuraba wageni bada al islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba fatuba lil ghuraba na wageni unaonekana wageni tumefahamiana kwamba ukionekana umeshikamana sunna na ukaona mgeni na hivi na hivi lakini tumesalama nasema fatuba lil ghuraba kwa hiyo haya majina haya ni majina ambayo yanafikiana na maana ya madha as-salafus salih wazi.